श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 6 श्लोकों का विचार हो गया है। 7वें श्लोक के अवतरण भाष्य की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा और तामस श्रद्धा में से किसी न किसी श्रद्धा से युक्त ही मनुष्य होते हैं। इसे यो यः श्रद्ध सयेव सः इस वाक्य से भगवान ने कहा। अब तीन प्रकार की श्रद्धा में से जिस प्रकार की श्रद्धा से जो संपन्न है उसका लोक में उसी सात्विक राजस तामस रूप से ख्यापन होता है, प्रसिद्धि हो जाती है। तो कैसे समझे कि हमारे चित्त में सात्विक श्रद्धा है या राजस श्रद्धा है या तामस श्रद्धा है? तो कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, इस न्याय के आधार पर सात्विक आदि श्रद्धा के कार्यों को देख करके चित्तगत सात्विक आदि श्रद्धा पहचानी जा सकती है और पहचान करके उनमें से राजस तामस का ज्ञापक जो लिंग है वह स्वभावतः जीवन में है यदि, तो उसको हटा दें तो वो राजस तामस श्रद्धा भी निकल जाती है और सात्विकी श्रद्धा का संवर्धन होता है। इस अभिप्राय से 4वें श्लोक में भी देव पूजादि ज्ञापक लिंग बताए गए अंतकरणस्थ सात्विकादि श्रद्धा के, और एक ये भी बताया गया कि सब के सब शास्त्र विधि को न जानने वाले लोगों में से सात्विक श्रद्धा से संपन्न ही होते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई कोई होता है, नहीं तो अधिकतर राजसी तामसी श्रद्धा से ही युक्त होते हैं शास्त्र विधि को न जानने वाले, उनमें से कोई कोई सात्विक होता है। इस अभिप्राय से 5वें श्लोक में बहुलता से जिस श्रद्धा से संपन्न लोग हैं राजसी तामसी, उनका उस राजसी तामसी श्रद्धा से होने वाला जो तप है वह शास्त्र विहित तप नहीं होता और स्वयं को तथा अन्यों को भी पीड़ा कर होता है। ऐसा तप वे करते हैं और उनके अंदर राजसी तामसी श्रद्धा के संपोषक तत्व दंभादि अधिक होते हैं, दंभ अहंकार और काम राग से प्रयुक्त बल। वे इन राजस तामस श्रद्धा के संपोषक अंतकरणस्थ धर्मों से युक्त होकर के अपने स्थूल शरीर को भी कृश करते हैं और भोक्ता तथा भोजयिता परमेश्वर को भी और भोक्ता जीव को भी कृश करते रहते हैं। इसे 6वें श्लोक में बता दिया। और भी श्रद्धा त्रय के ज्ञापकों को बताने के लिए यहाँ तीन प्रकार के आहार को बताया जा रहा है। और यज्ञ, दान और तप भी तीन प्रकार का भगवान आगे बताने जा रहे हैं। तो सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं आहार त्रैविध्य की, उत्तरार्ध में यज्ञ, दान, तप के त्रैविध्य को बताने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और अर्जुन को कह रहे हैं कि उन्हें तुम सुनो और सुन करके धारण करो, और धारण करके राजसी राजस तामस आहारादि का परित्याग करो और सात्विक आहारादि को अपना लो, तो सात्विकी श्रद्धा का संवर्धन होगा, राजसी तामसी श्रद्धाएं शिथिल पड़ जाएगी। इस अभिप्राय से यहाँ पर इन तीनों के विभाग की पहले प्रतिज्ञा करते, चारों के पूर्वार्ध में आहार के त्रैविध्य के ख्यापन की प्रतिज्ञा। तो सातवें श्लोक का उच्चारण कर लें, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं श्रृणु। तो सर्वस्य त्रिविधो आहार प्रियो भवति, तो सर्वस्य मनुष्य जातस्य यानी सभी मनुष्यों को तीन प्रकार के आहारों में से कोई न कोई एक प्रकार का आहार निश्चित ही प्रिय होता है, क्योंकि तीन प्रकार के मनुष्य है, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक मनुष्यों को सात्विक आहार प्रिय होगा, राजस मनुष्यों को राजस और तामस मनुष्यों को तामस। इसलिए कहा कि सर्वस्य यानी मनुष्यस्य त्रिविधो आहार प्रियो भवति, तो मनुष्यों का, मनुष्य मात्र को तीन प्रकार का आहार प्रिय होता है। उनमें वो आहार के तीन प्रकार सात्विक, राजस, तामस के रूप में आने वाले तीन श्लोकों में बताए जाएंगे आगे। तो जैसे मनुष्यों को प्रिय लगने वाला आहार तीन प्रकार का है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठीयमान यज्ञ भी तीन प्रकार का है, तप भी तीन प्रकार का है, दान भी तीन प्रकार का है। इसे उत्तरार्ध में कहा कि यज्ञ तपस तथा दानम तेषां भेदम इमं श्रृणु। यज्ञ भी तीन प्रकार का है, सर्वस्य यानी सर्वैहि अनुष्ठीयमानः यज्ञ, त्रिविधो भवति ऐसा लगाना, सर्वैहि तप्यमानं तपः त्रिविधं भवति, सर्वैहि दीयमानं दानं त्रिविधं भवति। तो इस प्रकार ये दान, तप तथा यज्ञ भी तीन प्रकार का है। वे तीन प्रकार कौन से हैं ये जिज्ञासा यदि करोगे तो कहते तेषां भेदम इमं श्रृणु। यज्ञादि के तथा आहार के त्रैविध्य विषय यदि तुम्हें जिज्ञासा है, उनके त्रैविध्य को जानने की इच्छा है, तो उनका त्रैविध्य मैं बता रहा हूँ, मेरे वचनों से सुनो और सुन करके राजस तामस आहारादि का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करो और अपना लो सात्विक आहारादि को। ये अभिप्राय है तेषाम इमं भेदम श्रृणु कहते समय। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए, आहारः तु अपि सर्वस्य भोक्तुः त्रिविधो भवति प्रिय, यानी प्रिय शब्द का अर्थ कर दिया इष्ट। तो जीवों को तीन प्रकार का आहार प्रिय होता है, इष्ट होता है, अभिष्ट होता है। और तथा यानी जैसे आहार तीन प्रकार का है, तीन प्रकार के मनुष्यों को अभिष्ट, ऐसे तीन प्रकार के मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञादि भी तीन प्रकार है। तो कहते तथा यज्ञ, तथा तपह, तथा दानम। तो जैसे आहार तीन प्रकार का है, ऐसे ये तीनों भी तीन तीन प्रकार के हैं। यज्ञ भी तीन प्रकार का, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के। और तेषाम यानी आहारादिनाम भेदम इमं वक्षमानम श्रृणु, इन आहारादि चारों के भी भेदों को मैं बता रहा हूँ, उन्हें सुनो। तो पहले आहार के तीन भेद बताए जा रहे हैं तीन श्लोकों से। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक प्रिया यानी सात्विकानाम मनुष्यानाम प्रिया यानी इष्टा, इति सात्विक प्रिया। तो तीन प्रकार के मनुष्यों में से सात्विक मनुष्यों को अभिष्ट जो आहार हैं वे इन पांच विशेषता वाले हैं। उन सात्विक मनुष्यों को प्रिय लगने वाले आहारों की पांच प्रकार की विशेषता बताई जा रही है। पूर्वार्ध में एक विशेषता बताई और उत्तरार्ध में चार विशेषताएं हैं, और पूर्वार्ध में भी एक में से अलग अलग करेंगे तो छह विशेषताएं निकलती हैं। ऐसे पूर्वार्ध में बताई गई छह विशेषताएं और उत्तरार्ध में बताई गई चार विशेषताएं, इन दस विशेषताओं से युक्त आहार जो सात्विक मनुष्य होते हैं उनको प्रिय लगते हैं। जो पूर्वार्ध में बताया गया विशेषण है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, इसमें है द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास। तो पहले आयु से लेकर के प्रीति पर्यंत जो छह पद है इनमें है द्वंद्व समास। आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति ये छह हैं, इनमें द्वंद्व समास करके फिर विवर्धन शब्द से शब्द के साथ तत्पुरुष समास है। विवर्धन शब्द बना है कर्तार्थ में प्रत्यय हो करके, यूज प्रत्यय हो करके, विवर्धयन्ति इति विवर्धन न्यासस्रंथो यूज, ऐसा एक पाणिनि जी का सूत्र है कृदंत में। उससे नीच प्रत्यांत से युच प्रत्यय होता है। तो वि उपसर्ग पूर्वक वृद्ध धातु से हो गया नीच प्रत्यय, तो विवर्धी धातु बनता है, विवर्धी उससे युच प्रत्यय होकर के विवर्धन बन जाता है। विवर्धन का अर्थ है बढ़ाने वाला, विवर्धयति यानी विशेष रूप से, वी का अर्थ है विशेष रूप से और वर्धन शब्द का अर्थ है बढ़ाने वाला, तो विशेष रूप से बढ़ाने वाला विवर्धन। तो किसको विशेष रूप से बढ़ाने वाला, तो ये जो छह बताए हैं आयु से लेकर के प्रीति पर्यंत छह हैं, इन छह को बढ़ाने वाला ये आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना शब्द का अर्थ निकलेगा। तो द्वंद्व समास के अंत में सूर्यमान विवर्धन पद का अन्वय द्वंद्व समास जिन छह पदों में हुआ उनमें से प्रत्येक के साथ होगा। तो इसी एक पद से अलग अलग छह पद कर सकते हैं, आयुर विवर्धना, सत्व विवर्धना, बल विवर्धना, आरोग्य विवर्धना और सुख विवर्धना, प्रीति विवर्धना, और ये सब के सब आयुर विवर्धना से लेकर के प्रीति विवर्धना तक जो छह पद बने एक में से ही निकले, वो सब के सब विशेषण है आहारा के। आयुर्विवर्धना आहारा सात्विक प्रिया, सात्विक मनुष्यों को प्रिय लगने वाले आहार की विशेषता होती है कि वे आयु विवर्धन होते हैं, आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। हाँ, ये प्रीति, हाँ ये प्रीति का अर्थ वहाँ प्रीति शब्द का यहाँ अर्थ थोड़ा दूसरा कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी प्रीति वो अलग है, वो अलग प्रीति हैं और ये प्रीति हैं सात्विक प्रीति। तो आयु विवर्धन जो आहार वो है जीवन को संवर्धित करने वाला भोजन, और सत्व है चित्त की स्थिरता, चित्त की स्थिरता को बढ़ाने वाला आहार उसे कहा जाता है सत्व विवर्धन आहार भोजन, जिस भोजन से चित्त विक्षिप्त नहीं होता, स्थिर रहता है, ऐसा आहार। और बल का अर्थ है शरीर इंद्रियों का सामर्थ्य कार्यकरण संघात सामर्थ्य। तो ऐसा भोजन जो शरीर में और इंद्रियों में शक्ति का संवर्धक हो उसे कहा जाता है बल विवर्धन आहार। और आरोग्य विवर्धन, आरोग्य कहते हैं स्वास्थ्य को, निरोगता को। तो जिस आहार से स्वास्थ्य बढ़ता है रोग दूर हो जाते हैं, निरोग रखने वाला आहार, निरोगता को बढ़ाने वाला आहार, और सुख को बढ़ाने वाला आहार, सुख है अंतर आह्लाद। तो जिसके खाने से मन आह्लादित रहता है उसे कहा जाता है सुख विवर्धन आहार और प्रीति विवर्धन आहार। जो आ, प्रीति है प्रेम, और अपने इष्टादि के प्रति प्रीति का और सब के प्रति प्रीति का संवर्धक जो आहार, जिस आहार के करने से इष्ट के प्रति प्रीति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, भक्ति बढ़ जाती है, ऐसा आहार वो है प्रीति विवर्धन आहार, सात्विक आहार। इस प्रकार ये आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः आहारा, ये आहार का विशेषण हुआ। और एक विशेषण है रस्या, यानी रसयुक्त सरस भोजन, और स्निग्धा का मतलब स्नेह यानी घृतादि से युक्त भोजन, और स्थिर का मतलब अधिक समय तक शरीर में रहने वाला, और शरीर में अधिक समय तक रहने वाला का अर्थ जल्दी हजम न होने वाला गरिष्ठ भोजन ऐसा नहीं, वहाँ अधिक समय तक शरीर में रहने वाले का अर्थ है शरीर का लंबे समय तक उपकारक भोजन, उसे स्थिर आहार कहा जाता है। जिस आहार से शरीर में दूरगामी अच्छा परिणाम होता है उसे कहा जाता है स्थिर आहार। और हृदय का अर्थ है जिसके दर्शन मात्र से ही मन में प्रसन्नता होती है, हृदय प्रफुल्लित होता है, उसे कहा जाता है हृदयार, हृदयार। ऐसे इन विशेषताओं से युक्त जो आहार होते हैं वे सात्विक मनुष्यों को स्वभावतः प्रिय होते हैं। और ये देख ले कि ऐसे आहारों में यदि हमारी रुचि है तो हमारे अंदर पूर्व जन्म से सात्विकी श्रद्धा उपलब्ध है, प्राप्त है, ये समझना चाहिए। और नहीं है यदि, तो ऐसे आहारों में यदि हमारी रुचि हम अपने प्रयत्न से बढ़ाते हैं तो सात्विकी श्रद्धा और संवर्धित हो जाती है, बढ़ जाती है। भाष्य है, भाष्य को देखिए। आयुश्च सत्वंच बलंच आरोग्यंच सुखंच प्रीतिश्च तासाम विवर्धना, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, खाली विग्रह करके भाष्कर भगवान ने बताया। द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास है, और बाकी आयु इत्यादि शब्दों का अर्थ बताने की भाष्कर भगवान आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं सरल अर्थ होने से। और तेच रस्या, ते यानि ये आयु आदि का संवर्धन करने वाले आहार, वो कैसे होने चाहिए, तो रस्य होने चाहिए। रस्य शब्द का अर्थ करते हैं रसोपेता, रस से युक्त सरस भोजन होना चाहिए, और स्निग्धा यानी स्नेहवंत, तो चिकने पदार्थों से युक्त भोजन, घृतादि से युक्त भोजन, और स्थिरा यानी चिरकाल स्थायिनो देहे, शरीर में जो लंबे समय तक रहता है, का मतलब शरीर में लंबे समय तक उपकारक होता है ऐसा भोजन, और हृदय यानी हृदय प्रिया, हृदय शब्द का अर्थ कर दिया, देखने मात्र से ही हृदय को जो प्रफुल्लित कर देता है ऐसा भोजन। सात्विक प्रिया सात्विकस्य इष्टा आहारा, राजस आहार का स्पष्टीकरण है नवम श्लोक में। कट्वम ललवना तीक्ष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजस सेष्टा दुख शोकामय प्रदा। तो राजस आहार के भी दो पद हैं विशेषण, और उन दो पदों से निकल जाते हैं दुख शोकामय प्रदा से तीन निकलेंगे, और उससे जो है कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाही सात, सात और तीन दस विशेषण राजस आहार के भी हैं, दस विशेषण थे सात्विक आहार के भी। तो पूर्वार्ध में एक पद है, जैसे अष्टम श्लोक में एक पद था पूर्वार्ध में आयु से लेकर के विवर्धना तक, ऐसे यहाँ पर भी कट्वम ललवना तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः एक पद है। इसमें समास है कटु अम्ल लवण, इनमें द्वंद्व समास तीन पदों में, और फिर उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाही इसमें भी द्वंद्व समास, उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाही इन चारों में द्वंद्व समास करेंगे, और कटु अम्ल लवण इन तीनों में भी द्वंद्व समास करेंगे। तो कटु अम्ल लवणानी एक पद बना, और उधर बनेगा उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाही एक पद, और फिर ये जो अति शब्द है ना अत्युष्ण में, इस अति शब्द का और उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाही का समास करेंगे, वो प्रादि समास कहा जाता है, तत्पुरुष समास का ही भेद है। तो अतिक्रांत अतिक्रांता उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः इति अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः ऐसा वो विग्रह होता है, और फिर कट्वम्ल लवण और अत्युष्ण तीक्ष्ण इत्यादि के साथ और एक द्वंद्व समास, तो ये हो जाता है नहीं कर्मधारय समास कट्वम्ल लवण और अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, इसमें कर्मधारय समास होकर के नीलंच तत्पलंच के तरह बन जाता है। इतने समास करने का अभिप्राय है कि अति शब्द जो उष्ण के साथ जुड़ा हुआ है उसका अन्वय प्रत्येक के साथ हो जाए, वो तब हो सकता है जब कटु से लेकर के लवण तक पहले एक अलग समास करेंगे द्वंद्व समास, उष्ण से लेकर के विदाही तक अलग समास करेंगे, फिर अति शब्द का उष्ण से लेकर के विदाही तक के साथ प्रादि समास करेंगे, और फिर कर्मधारय समास करेंगे, तो ये अति शब्द जो बीच में है वह सब के साथ अन्वित होगा, क्योंकि व्याकरण में नियम होता है द्वंद्वादो द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते श्रूयमानं पदं प्रत्येकं अभिसंबध्यते, द्वंद्व समास के आदि में, द्वंद्व समास के मध्य में और द्वंद्व समास के अंत में श्रूयमान पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। पूर्व में विवर्धन शब्द द्वंद्व समास के अंत में विद्यमान था, उसका जैसे सबके साथ अन्वय हुआ, आयु आदि के साथ, ऐसे यहाँ पर द्वंद्व समास के बीच में है ये अति शब्द। पूर्व में भी अति शब्द के द्वंद्व समास है और पूर्व अति शब्द के अंत में भी द्वंद्व समास है, बीच में अति शब्द है। वह द्वंद्व मध्य श्रूयमानम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते के अनुसार जुड़ जाएगा कटु से लेकर के विदाही पद में से प्रत्येक के साथ। प्रत्येक के साथ जुड़ेगा तो जैसे आयु विवर्धन सत्व विवर्धन ऐसे बना, ऐसे ये अति शब्द जुड़ेगा प्रत्येक के साथ। तो कहाँ पर जुड़ेगा, तो उस स्वभाव के अनुसार वो पहले जुड़ेगा। विवर्धन शब्द तो अंत में जुड़ा था, तो अति कटु अति अम्ल अति लवण ऐसे निकलेगा, और आहारा का विशेषण होने से अति कटव आहारा अति अम्ला आहारा अत्यम्ला आहारा अति लवणा आहारा अति उष्णा आहारा और अति तीक्ष्णा आहारा अति रुक्षा आहारा अति विदाहीन आहारा, ऐसे सात पद निकलेंगे इसमें से अति के साथ। अति कटवह इत्यादि ये सात विशेषण हो जाएंगे। तो कटु का अर्थ है तिक्त तीखा, तो अत्यंत तीखा जो आहार होता है, खूब मिर्च पड़ी हुई। हाँ, तो अति कटु आहारा कहा जाता है खूब तीखे सब्जी दाल आदि पदार्थ, जिसमें मिर्ची का प्रयोग बहुत अधिक हो, तीखापन बहुत अधिक हो, ऐसा भोजन राजस व्यक्ति को प्रिय होता है। राजसा राजसस्य इष्टा यानी राजसस्य प्रिया, राजस मनुष्य को प्रिय होता है अति कटु आहार और अति अम्ल आहार, खूब खट्टा उसे प्रिय होता है, और खूब नमक जिसमें पड़ा हो, नमकीन भी खूब, और अति उष्ण गरम गरम बिल्कुल, और अति तीक्ष्ण। अति तीक्ष्ण का अर्थ है वो अति कटु, तीक्ष्ण शब्द से कटु को लेना, कड़वा, अति तीक्ष्ण यानी अति कड़वा, और रुक्ष सुखा सुखा सा, जो रस्य से विपरीत, और विदाही अति विदाही, इतना एक ही बस नाक से आंख से पानी आ जाए, ऐसे विदाह करने वाला संतप्त करने वाला भोजन, वो राजस व्यक्तियों को प्रिय होता है। दुख शोकामय प्रदा, यहाँ दुख शोक और आमय में द्वंद्व समास करके प्रद के साथ तत्पुरुष समास है, इसलिए दुख प्रदा शोक प्रदा और आमय प्रदा ऐसे वो निकलेंगे तीन। प्रद शब्द का तीन में से प्रत्येक के साथ अन्वय हो करके द्वंद्व के अंत में सूर्यमान होने से, तो दुख प्रदा आहारा ये जो अति कटु अति लवणादि से युक्त आहार हैं, ये दुखप्रद होते हैं, दुख देने वाले होते हैं, और शोकप्रदा दुख है, प्रत्यक्ष दुख, खाते समय भी जीभ जल रही है जीवा, इतना तेज मिर्च आदि खा रहे हैं, और बाद में भी पेट में जलन होती है तो इसके कारण उन्हें कहा जाता है वर्तमान में खाते समय भी और बाद में भी दुख देने वाले। और शोक कहते हैं इष्ट वियोगज दुख को, जो इष्ट है, इष्ट होता है इंद्रिय सामर्थ्य, इष्ट होता है शरीर का स्वास्थ्य, और ये शरीर का स्वास्थ्य नहीं रखते हैं, उसे रोगी बना देते हैं शरीर को, इसलिए आरोग्य प्रदा नहीं हो करके आमय प्रदा है। आमय कहते हैं रोग को, तो रोग को देंगे, रोगी बना देंगे तो इष्ट होता है जो निरोगता स्वास्थ्य, उसका वियोग हो जाएगा, और उस इष्ट स्वास्थ्य के वियोग से जनित जो दुख है शोक कहलाता है, उस शोक को प्रदान करने वाले रोग शरीर में उत्पन्न करके शोक प्रदान करने वाले हैं, स्वास्थ्य के अपहारक बन करके एक प्रकार से वे शोक संपादक बन जाते हैं। तो दुखदा, दुख प्रदा और शोक प्रदा और आमय प्रदा, आमय कहते रोग को, ऐसे ये आहार हैं राजस लोगों को प्रिय। भाष्य है कटु अम्लो लवण अत्युष्ण अतिशब्द कट्वादिषु सर्वत्र योज्य। अतिशब्द जो उष्ण शब्द के पास में है, द्वंद्व समास के बीच में होने से उसका द्वंद्व समास के घटकीभूत प्रत्येक शब्द के साथ अन्वय होगा, तो ये हो जाएगा अति कटु अति तीक्ष्ण इत्येवम्, ऐसा वो उसका अन्वय होगा। तो कट्वम ललवना तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसस्य इष्टा। दुख शोकामय प्रदा दुखंच शोकंच आमयंच प्रयच्छन्ति इति दुख शोकामय प्रदा, इन तीनों को प्रदान करने वाले आहार राजस जनों को प्रिय होते हैं। तामस व्यक्ति को प्रिय लगने वाले आहारों को दशम श्लोक में बताया जा रहा है। हाँ, इसलिए कटु शब्द का अर्थ कर दिया तीखा, और तीक्ष्ण शब्द का अर्थ है कटु, कड़वा। तो यातयामं गतरसं पूति पर्युषितंच यत उच्चिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियं। तो यातयामं, यातयामं का अर्थ है जो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, कच्चा, थोड़ा पका थोड़ा कच्चा, उसे यातयाम कहते हैं, मंद पक्व भाष्यकार भगवान कहते हैं। और गत रसम, तो गत रसम का अर्थ है एक प्रकार से रस से रहित निरस, और पूती शब्द का अर्थ है दुर्गंधी, जो बना करके रखा है और उसमें दुर्गंध आ गई तब भी खा रहे हैं, वो अच्छा लगता है तामस व्यक्तियों को। तो पूती यानी दुर्गंध से युक्त, और पर्युषितम मतलब अच्छी तरह से पका हुआ तो है, लेकिन कहते हैं एक रात बीत जाए तो बासा माना जाता है भोजन को, पर्युषितम का अर्थ है बासा, तो बासा भोजन वो कहते हैं। और बासे के साथ कैसा उच्चिष्टम, दूसरों का खाया हुआ उच्चिष्ट कहलाता है, बचकर खा करके बचा हुआ। और अमेध्य यानी जो हविष्यान्न नहीं है, मेध्य कहते हैं हविष्यान्न को, देवताओं को जिस अन्न का भोग लग जाता है उसे कहा जाता है मेध्य अन्न। यज्ञ आदि में भी जिसका प्रयोग करते हैं वो मेध्य अन्न कहलाता है। अमेध्य का अर्थ है जो देवताओं के सामने निवेदनादि के योग्य नहीं है, ऐसा निषिद्ध आहार अमेध्य आहार कहलाता है। ऐसा भोजन तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। तामस प्रियम यानी तामसस्य इष्टम। यातयामम शब्द का अर्थ कर दिया मंदपक्वम भोजनम, ऐसा भोजन जो ठीक से पका हुआ नहीं है। कते यातयामम शब्द का अर्थ निर्वीर्य भोजन ऐसा क्यों नहीं करते हो, कहते हैं निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वात्। गतरस शब्द का अर्थ है वीर्य रहित, निरस, इसलिए यातयामम शब्द का अर्थ निकलेगा मंदपक्व। और गतरसम का अर्थ करते हैं रस वियुक्तम। अपूति शब्द का अर्थ करते हैं दुर्गंधम, जिसमें दुर्गंध आ गई है ऐसा भोजन। और पर्युषितंच यानी पक्वम सत रात्र्यंतरितंच, कल बनाया हुआ आज खाते हैं, आज बनाया हुआ आने वाले कल खाते हैं, एक एक सप्ताह तक बना करके रख लेते हैं और खाते जाते हैं, वो भोजन है पर्युषित भोजन। और उच्चिष्ट का अर्थ करते हैं उच्चिष्टम अपि च यानी भुक्त शिष्टम अपि, किसी ने खाया और वो बचा हुआ वो भी। और अमेध्य यानी अयज्ञार्हम, यज्ञार्ह होता है मेध्य, अयज्ञार्ह कहते हैं अमेध्य को। ऐसा भोजन ईदृशम भोजनम तामस प्रियम। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के आहारों को बताया, उनमें से राजस तामस प्रकार का जो आहार है वह परिणाम में अनिष्टकर है, उसका परिणाम अनिष्ट है, अनर्थ है, इसलिए अनर्थ फल वाले आहार राजस तामस आहारों का परित्याग और सात्विक आहार का प्रयत्न पूर्वक सेवन करें, ये अभिप्राय है। इससे राजसी तामसी श्रद्धा शिथिल पड़ती है, यदि राजस तामस भोजन को छोड़ देंगे तो। हम जो जैसा भोजन करेंगे अंतःकरण में उसी प्रकार की श्रद्धा नामक वृत्ति का संवर्धन होता है। सात्विक आहार करने से सात्विक श्रद्धा का संवर्धन होता है, इसलिए सात्विक श्रद्धा सात्विक साधन में लगा करके मोक्ष का हेतु बन जाती है। इस अभिप्राय से यहाँ पर दो प्रकार के आहारों का तो हेयत्वेन रूपेण और एक प्रकार के आहार का उपादेयत्वेन रूपेण प्रतिपादन हुआ। सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में कहा था तीन प्रकार के आहार क्रमतः सात्विक राजस तामस मनुष्यों को प्रिय हैं। उन मनुष्यों के प्रिय आहार त्रय का तीन श्लोकों में प्रतिपादन हुआ। अब उत्तरार्ध में जो सातवें श्लोक के कहा था कि यज्ञ तप तथा दान भी तीन तीन प्रकार के हैं, उनको मैं बता रहा हूँ सुनो। तो यज्ञादि के तीन तीन प्रकार बताना भाष्यकार भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं ग्यारहवें श्लोक से। इसलिए कर भाष्यकार भगवान उत्तरण लिखते हैं, अथ इदानिम यज्ञ त्रिविध उच्यते। तो तीन प्रकार के यज्ञ का प्रतिपादन कर रहे हैं तीन श्लोकों में भगवान, 11, 12, 13 ये तीन श्लोक हैं तीन प्रकार के यज्ञ को बताने वाले। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। तो यह यज्ञ अफलाकांक्षिभिर् विधि दृष्टो ये इज्जते स सात्विक, ऐसा अन्वय करना। तो कहते हैं वह यज्ञ सात्विक यज्ञ है, स यानी स यज्ञ सात्विक, उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ समझना। कौन से? तो कहते हैं जिस यज्ञ का यज्ञपति यजमान कैसा है, तो अफलाकांक्षी है। जो शास्त्र ने बताया हुआ लौकिक फल है उस फल को नहीं चाहता और यज्ञ करता जाता है, वर्णाश्रम विहित तो कर्म का अनुष्ठान करता रहता है, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करता रहता है, लेकिन उसके फलस्वरूप नहीं चाहता लौकिक फल, आहिक या पारलौकिक। ऐसा मनुष्य कहलाता है अफलाकांक्षी। फलाकांक्षी तो है फल को चाहना जिसका स्वभाव है, सकाम है, और अफलाकांक्षी कहा जाएगा फल को चाहना जिसका स्वभाव नहीं है, निष्काम यज्ञानुष्ठान कर रहा है, संकल्प में उसके अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी परिरक्षणार्थम ये नहीं बोलता हो, अपितु बोलता है कि भगवत प्रीत्यर्थम चित्त शुद्ध्यर्थम। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, संग है फलाकांक्षा फलाशक्ति, उसको त्यक्त्वा तो आत्मशुद्धि यानी अंतकरण की शुद्धि के लिए, ज्ञानाधिकार प्राप्त करने के लिए वो यज्ञादि करता है। विविदिशन्ति पंडित लोग तो इसलिए पहले बोला जाता है, तो इस बार आपने सुना होगा हमने ये कहा कि यजमान को तो आत्मनिष्ठा बढ़े सुदृढ़ हो, नहीं नहीं है वो तो संकल्प में तो जोड़ा जाता है, बोला जाता है कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। हाँ तो यजमान को पहले पंडित को कहना पड़ता है, ये संकल्प तो बोलना होता है यजमान को, लेकिन यजमान के लिए पंडित बोलते हैं क्योंकि यजमान को आजकल बोलने नहीं आता, इसलिए पंडित बोलते हैं। वो करिश्चय करके आता है ना, करिश्चय मैं कर रहा हूँ करूँगा, तो यजमान के लिए पंडित बोलते हैं, क्योंकि यजमानों को मालूम ही नहीं होता क्या तिथि क्या वार कौन से राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और किस लिए बोलना है क्या करना है, वो सब कुछ मालूम ही नहीं है। जिनको मालूम होता है तो पंडितों को कहते हैं कि हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं, संकल्प में यही बोलना और कुछ नहीं बोलना। तो अभी यदि आपने सुना होगा संकल्प, तो गोपाल शास्त्री कहते यजमान की आत्मनिष्ठा बढ़ाने के लिए, हाँ हमने यही कहा था, तो यही संकल्प में बोलना और कुछ नहीं, तो ऐसे ही बोल रहे थे। बाकी कभी कभी उनके अभ्यास में वही आता है तो वो भूल जाते हैं, वो अलग बात, नहीं तो यही बोला। तो अफलाकांक्षी भीर इज्जते यह यज्ञ ससात्विक, तो लौकिक फल की कामना से रहित होकर के अंतकरण शुद्धि के लिए भगवत प्रीति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को कहा जाता है सात्विक यज्ञ। लेकिन साथ में उस यज्ञ का विशेषण है विधि दृष्ट, यानी विधिना ज्ञात, दृष्ट शब्द का अर्थ है ज्ञात। तो यज्ञ का प्रतिपादक जो शास्त्र है उस शास्त्र के, उसे विधि शब्द से लेना। तो शास्त्र से निश्चित जो स्वरूप है यज्ञ का, वैसा ही यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन लौकिक फल उससे नहीं चाह रहा है, परमात्मा की प्राप्ति चाह रहा है। हाँ, विधि दृष्ट है शास्त्र अनुसार, शास्त्र ने जैसा यज्ञ का स्वरूप बताया है वैसा ही यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। इज्जते ने अनुष्ठीयते, यष्टव्यम एव इति। तो कहा कि फल नहीं चाहेगा तो करेगा क्यों, तो बस ये मेरा कर्तव्य है ये समझ कर, यष्टव्यम एव, मुझे शास्त्र कह रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ये मेरा कर्तव्य है शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, इसलिए मुझे करना ही है, मेरा कर्तव्य है। इस बुद्धि से ही जो शास्त्रानुसार यज्ञ से उपलक्षित अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों का अनुष्ठान करता है, वह उसके द्वारा क्रियमान यज्ञ तथा यज्ञ से उपलक्षित कर्म वो सात्विक कहलाता है। और एक विशेषण है कि मनः समाधाय, मन को किसी न किसी प्रकार से समाहित करना पड़ता है, साधन में लगाना पड़ता है। तो साधन का जो फल है उस फल की चाह से युक्त मन है, तब भी वो फल की चाह साधन में समाहित कर देती है मन को, फल की चाह से मन साधक का उसी साधन में लगा रहता है। नहीं लग, मन से साधन करेंगे तो फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसा मन को समझा करके उसी साधन में मन को समाहित करते हैं। और यहाँ तो फल तो चाहना नहीं है, अफलाकांक्षी है, तो फिर मन कैसे समाहित होगा साधन में। तो कहते येष्टव्य एव इति मनः समाधाय, तो जरूर ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसी कर्तव्य समझ करके उस साधन में मन को समाहित रखते हैं याग में। ये नहीं कि ऊपर ऊपर मन कहीं जा रहा है और शरीर से मात्र यज्ञ का निर्वर्तन कर रहा है, शरीर के साथ साथ मन को भी उस साधन में लगाते हैं। और मन को लगाने में सकाम व्यक्ति का तो साधन में मन को समाहित करने का प्रयोजक होता है फलाकांक्षा, और इसकी इसका ये निश्चय, ये मेरा कर्तव्य है शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, ये जो है मेरा कर्तव्य इत्याकारक निश्चय, इस निश्चय से युक्त होकर के मन को समाहित रखते हैं। इसलिए यष्टव्यम एव इति, यानी इस निश्चय के साथ मन को साधन में समाहित करते हैं और विधि अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। ऐसा यज्ञ माना जाता है सात्विक। अफलाकांक्षी भी यानी अफलार्थी भी यज्ञो विधि दृष्ट यानी शास्त्र चोदना दृष्ट, शास्त्र चोदना है शास्त्र विधान, चोदना शब्द का अर्थ होता है विधि, शास्त्र वाक्य, कर्म के प्रतिपादक शास्त्र वाक्य के द्वारा दृष्ट यानी ज्ञात, यानी शास्त्रानुसार स्वरूप को समझ लिया यज्ञ के और फिर यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो यो यज्ञ इज्यते यानी निर्वर्त्यते यष्टव्यम एव इति, यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एव कार्यम इति मनः समाधाय, शास्त्र इस प्रकार का यज्ञ करने की मुझे आज्ञा देता है इसलिए मुझे इस प्रकार का यज्ञ निर्वर्तित करना ही है, इस निश्चय से यज्ञ के अनुष्ठान में मन को समाहित करके, यज्ञ अनुष्ठान रूप साधन में मन को लगा लिया। यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एव कार्यम इति मनस समाधाय न अनेन पुरुषार्थो मम कर्तव्य इत्येवम् निश्चित्ते, इसलिए कहा जाता है इदम् इंद्राय न मम, इदम् अग्नये न मम, इदम् विष्णवे न मम, इदम् रुद्राय न मम, ये सब कहा कहते हैं ना कि ये उस देवता के लिए कर रहा हूँ, देवता की देवता का मेरे ऊपर ऋण है, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेशयेत, तो जो हम पहले ऋण ले चुके हैं उस ऋण से मुक्ति के लिए ये जो मैं मेरे द्वारा सत्कर्म हो रहा है वह उस देवता का है, उससे मुझे कोई लौकिक दूसरा फल नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो फलार्थ हो जाएगा, ऋण अपाकरण थोड़ी होगा उससे। और जब तीन ऋणों का अपाकरण होता है तब जा करके मन मोक्ष की साधन में लगता है, साधना में, नहीं तो नहीं लगता। तो स सात्विको यज्ञ उच्यते, बारहवें श्लोक का उच्चारण कर ले, अभिसंधायतु फलम दम्बार्थमपि चैवयत इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम। तो हे भरत श्रेष्ठ यानी भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू शब्द सात्विक यज्ञ से राजस यज्ञ में वैलक्षण्य दिखाने के लिए है। सात्विक यज्ञ का वैलक्षण्य राजस यज्ञ में है, उसका द्योतक है तू शब्द। सात्विक यज्ञ का कर्ता तो सात्विक यज्ञ की फल की आकांक्षा नहीं रखता, और राजस यज्ञ का निर्वर्तन करता जो यजमान है वह फलम अभिसंधाय, तो यज्ञ के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ करने में प्रवृत्ति का प्रयोजक उसका ये निश्चय नहीं होता कि शास्त्र मुझे आज्ञा दे रहा है कि ये तुम्हें करना है। शास्त्र की आज्ञा समझ करके, कर्तव्य समझ करके नहीं प्रवृत्त होता, अपितु उसके प्रवृत्ति का प्रयोजक होता है कि मुझे संसार अंतःपाती यह फल चाहिए, अहिक या पारलौकिक, ऐसी पहले फल की आकांक्षा से युक्त चित्त वाला बन जाता है और देखता है कि इस जिस फल की मुझे आकांक्षा है उस फल की प्राप्ति का साधन ये है यज्ञ। तो उस फल प्राप्ति के साधन के रूप में यज्ञ को देख करके फल प्राप्त करने के लिए यज्ञ का निर्वर्तन करता है। इसलिए कहते हैं कि फलम अभिसंधाय यत इज्जत और दंभार्थम अपिच यत, और यज्ञ करने से हमें पुण्य लाभ होगा, अदृष्ट होगा, धर्म होगा, इसकी ये भावना कम, और ये यज्ञ करने से लोक में मेरी ख्याति होगी, लोक मुझे समझेंगे बड़ा धार्मिक है, ये लौकिक जो प्रतिष्ठा है लोग मुझे धार्मिक समझेंगे इत्याकारक, ये एक शुरू में अग्रणी रहती है। एक तो फल की अभिसंधि फलाभिसंधि और दूसरा दंभ धर्मध्वजित्व, और जहाँ धर्मध्वजित्व आया तो फिर विधि विधान का मुख्यत्व नहीं रहता, विधि विधान गौण हो जाता है। यदि जो मुख्य उद्देश्य है फल की प्राप्ति और दिखावा, उसके साथ साथ यदि विधि विधान भी होता है तो कोई बात नहीं, और विधि विधान के बिना भी यदि ये दोनों सिद्ध हो रहे हैं तो विधि विधान का कोई महत्व नहीं है। ऐसा यज्ञ कहा जा रहा है राजस यज्ञ। तो इज्जते यह इस प्रकार का जो यज्ञ किया जा रहा है, कहते तम यज्ञम राजसम विद्धि, वह राजस यज्ञ है। अभिसंधाय यानी उद्दिश्य फलम और दंभार्थम अपिच एव यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। एक श्लोक को करके फिर हाँ। तो ब्राह्मण राजस्तामस नहीं होते है क्या? ब्राह्मण भी राजस्तामस होते हैं। और विधिहीनम श्रीष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। तो तामस यज्ञ उसे कहा जाता है जो अशास्त्र विहितम, विधिहीनम का अर्थ है शास्त्र का जिसमें कोई प्रामाण्य नहीं है यजमान के लिए, तो विधिहीन है वो। और असृष्टान्नम इसलिए शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो अंग है उन अंगों से रहित, विधि विधान से रहित। और यज्ञ होता है तो यज्ञ में आने वाले लोगों के लिए अन्न दानादि की व्यवस्था होती है, इसलिए कहते हैं जहाँ कोई अन्न दानादि की व्यवस्था नहीं है तो असृष्टान्नम। सृष्टान्नम तो है, खूब अन्नदान भी हो रहा है, असृष्ट जिस यज्ञ में वो है सृष्टान्न, और असृष्टान्न है जहाँ भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है यज्ञ दर्शनार्थ आए हुए लोगों के, ऐसा यज्ञ असृष्टान्न यज्ञ है। और मंत्रों का भी कुछ लेन देन नहीं है, उसका कोई महत्व ही जिस यज्ञ में नहीं है, मंत्रहीनम। और यज्ञ की दो पत्नियां मानी गई, श्रद्धा और दक्षिणा, तो इन दोनों पत्नियों से रहित विधुर यज्ञ कहलाता है, वो विधुर यज्ञ है। इसलिए अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम, इस वो यज्ञ की दो पत्नियां हैं श्रद्धा और दक्षिणा, इन दोनों से भी जो रहित यज्ञ हैं वो है अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम। ऐसे यज्ञ को शिष्ट लोग तामस यज्ञ कहते हैं, तामसम परिचक्षते शिष्टाः, परिचक्षते यानी कथयन्ति, के कथयन्ति तो शिष्टाः, शास्त्र के अभिप्राय को अच्छी तरह से जानने वाले शिष्ट लोग कहते हैं कि ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। विधिहीनम यानि यथा चोदित विपरीतम, जैसा शास्त्र ने यज्ञ का स्वरूप बताया बिल्कुल उससे विपरीत। और असृष्टान्नम यानि ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टम न दत्तम अन्नम यस्मिन यज्ञ, स असृष्टान्न और तम असृष्टान्नम यज्ञम। और मंत्रहीनम यानि मंत्रतः स्वरतो वर्णतश्च वियुक्तम मंत्रहीनम, और अदक्षिणम यानि उक्त दक्षिणा रहितम और श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते तमो निर्वृतम कथयन्ति, वो तामसी श्रद्धा से किया गया यज्ञ माना गया। इस प्रकार आहार और यज्ञ का त्रैविध्य बताया गया, तप और दान का त्रैविध्य आगे बता रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।